Cadoul dăruit de Dumnezeu unei lumi imperfecte. Autor Marian Ioan. Majoritatea substantivelor au plural și e bine să fie așa. Ai astfel posibilitatea să exprimi cantități, mulțimi, faptul că nimic nu e unic. Însă în dicționarul nostru personal, femeia nu are plural, nu poate avea. Mintea noastră nu poate duplica noțiunea de femeie. Ea este miracolul unul singur, nu mai multe miracole, nu diluat, depersonalizat, comercializat, devalorizat. Ea este cadoul dăruit de Dumnezeu unei lumi imperfecte. Ea este cea pentru care declanșăm războaie, scriem cele mai minunate versuri, compunem muzici tandre, mai frumoase decât muzica sferelor. Existența noastră este plină, completă, valoroasă, pentru că lângă noi este ea, femeia. Putem să ne revoltăm din cauza ei, putem să ne pierdem mințile, să plângem, să devenim vulnerabili, slabi, ridicoli și să acceptăm toate astea pentru ea. Ne supunem și îi devenim sclavi pentru că nu avem de ales. Pentru că e durerea plăcerii sublime, pentru că e logica irațiune de neexplicat, pentru că e mamă, mângâiere, penitență. Pentru că e arhitectura frumosului, mirajul vieții noastre, pentru că e furtuna imprevizibilă, torentul ucigător, albastrul sufletului nostru, pentru că este rapsodia lui Rachmaninov, pentru că este zâmbetul dragostei și este liniște și neprevăzut, pentru că este atingerea care ne înfioară, ne face dependenți și nici nu ne dorim să scăpăm cumva de această dependență, pentru că este tot ceea ce noi nu vom putea fi vreodată. Pentru că este totul pentru noi, pentru asta femeia nu are plural și pentru asta o iubim pe ea, femeia unică, în fiecare moment al vieții noastre.